कहा व्यास ने देखना है यदि वह घम शान दिव्य दृष्टि में इसी क्षण बोलो करूं प्रदान। नृप बोले अभिशाप सा होगा यह वरदान। क्या देखूंगा जाति का हत्या कांड महान। जीतेंगे संबंधी गण ही संबंधी गण ही हारेंगे। चुन चुन कर अपने प्यारों को अपने प्यारे ही मारेंगे। गुरुपन ना रहेगा गुरुओं में शिष्यत ना होगा शिष्यों में। अपने ही दुश्मन दिखेंगे उन रक्तपात के दृश्यों में। भारत के बड़े बड़े योद्धा गिन गिन कर मारे जाएंगे। पृथ्वी के मुख्य मुख्य राजा क्षण में संहारे जाएंगे। होगा ऐसा नर मेद सिर्फ कुछ धरती के धन के पीछे। मिट जाएगा शांतनु का कुल पागल दुर्योधन के पीछे। अच्छा होता मैं चल देता इस दुर्घटना से पहले ही। परमेश्वर सुन लेता मेरी रण की रचना से पहले ही। मुनि बोले सुख दुख सब आते अपने आप। होनी होती है अमित करो ना पश्चाताप। गतिविधि का जो योद्ध की रखे पूरा ध्यान। सच्चा नायक है वही वही बड़ा बलवान। अतः ना देखो पुत्र को सुनो समर संवाद। संजय तुम्हें सुनाएंगे सब घटना साहलाद। वक्ता यह ही बनेंगे श्रोता तुम नरराज। दिव्य दृष्टि इनके लिए देता हूँ मैं आज। दिव्य दृष्टि इस देश का महत है चमत्कार। अब भी जिसकी याद से होता हर्ष अपार। सबसे अब तक यह योग दृष्टि कर सका प्राप्त संसार नहीं। फिर भी वैज्ञानिक महापुरुष बैठे हैं हिम्मत हार नहीं। ऐसे ऐसे यंत्र आज जो विचित्रता दिखलाते हैं। सैकड़ों कोश का दृश्य हाल दिखलाते और सुनाते हैं। हम कवि हैं कवि का दृष्टिकोण इस अवसर समझाते कुछ हैं। कवियों के सूक्ष्म जगत में भी ऐसे दिखाव आते कुछ हैं। क्या भूत भविष्यत वर्तमान सबके बातें कहते कवि हैं। हो जाती वही प्रमाणिक कल जो कथा आज कहते कवि हैं। साक्षी है इसके लिए आज सब रचित ग्रंथ ऋषि मुनियों के। रवि का भी जहाँ प्रकाश नहीं है नेत्र वहाँ तक कवियों के। कवि का प्रभाव है ऐसा तो योगी का क्या कौशल होगा। कवि दृष्टि बड़ी है इतनी तो क्या योग दृष्टि में बल होगा। अरे वेद व्यास उस समय के सामर्थ्यवान थे, ऐसे ही संजय को दिव्य दृष्टि दे दी, योगी महान थे ऐसे ही। ऐसे योगेश्वर हुए यहाँ, यह इसी देश की महिमा है, भारत का ही यह गौरव है, भारत की ही गुण गरिमा है। संजय को सानंद दे दिव्य दृष्टि का दान, राजभवन से चल दिए द्वैपायन भगवान। कौरव पति के प्रश्न पर मन को कर एकांत, कहा महासंग्राम का धनंजय ने वृतांत। निज सेना के साथ में चले भीष्म बलवीर, प्रथम उन्होंने की वहाँ शंख ध्वनि गंभीर। उस एक शंख के बजते ही बज उठे अनेकों शंख वहाँ, वह युद्ध भूमि भी दहल उठी जब बजे अनेकों शंख वहाँ। तलवारें वीर सैनिकों की बिजली की भांति चमक उठी, शंख ध्वनियां योद्धाओं की बादल की तरह कड़क उठी। इतने में होने लगा घर घर सा कुछ शोर, अर्जुन का रथ मध्य में लाए नंद किशोर। जिनके मुस्कान निरखते ही त्रिभुवन निर्भय हो जाता है, जिनकी भौटेड़ी होते ही सर्वत्र प्रलय हो जाता है। जो जग को संपत्ति दे देकर संपत्तिवान श्रीमान बने, वे अर्जुन का रथ हाँक रहे भगवान आज रथवान बने। यह लीला हरि की देख देख पांडव सेना बलिहार हुई, श्री कृष्ण चंद्र के साथ साथ अर्जुन की भी जयकार हुई। अर्जुन ने सब ओर जब डाली दृष्टि गंभीर, तब बोला कैसे कहूँ अपने मन की पीर। जिनके जीवित रहने से मैं निज जीवन धन्य मानता हूँ, जो रहे दयालु सदा मुझ पर, जिनको मैं हितु जानता हूँ। वे ही जब सम्मुख आए हैं मर जाने को मिट जाने को, तो बोलो कैसे हाथ उठे उन पर गांडीव उठाने को। अपने हाथों आप ही कर निज कुल का ह्रास, पाऊंगा मैं हे सखे घोर नरक का वास। कुल के विनष्ट हो जाने पर कुल रीति नष्ट हो जाती है, कुल नीति नष्ट हो जाने पर नारियां भ्रष्ट हो जाती हैं। नारियां चरित्र भ्रष्ट होकर मनमाने पथ पर जाती है, जिसके कारण संतानें भी जारज पैदा हो जाती हैं। जारज संतानें होने पर अति कष्ट पितर तक पाते हैं, कुल पुरुष सात पीढ़ी तक के रौरव नरकों में जाते हैं। स्वयं नाश कर दूं कुल का, यह मुझसे काम नहीं होगा। श्री कृष्ण यहाँ से लौट चलो, ऐसा संग्राम नहीं होगा।